اسود بن سفیان کے مولا عبداللہ بن یزید نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو عامر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق بتا یعنی حتمی تیسری طلاق دے دی اور وہ خود غیر حاضر تھے۔ ان کے وکیل نے ان کی طرف سے کچھ جو وغیرہ بھیجے تو وہ اس پر ناراض ہوئے۔ اس وکیل نے کہا، اللہ کی قسم تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ بات آپ کو بتائی، آپ نے فرمایا اب تمہارا خرچ اس کے ذمہ نہیں، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزاریں، پھر فرمایا اس عورت کے پاس میرے صحابہ آتے جاتے ہیں، تم ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزار لو، وہ نابینا آدمی ہے، تم اپنے اوڑھنے کے کپڑے بھی اتار سکتی ہو، تم جب عدت کی بندی سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہم دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہم رضی اللہ عنہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، اور رہا معاویہ تو وہ انتہائی فقیر ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے ناپسند کیا، آپ نے پھر فرمایا اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو، تو میں نے ان سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3697۔